klavye mücahitleri oturdukları yerden tozutuyorlar. Mangalda kül kalmamış. Herkes konuşuyor. Maalesef. Ağzı olan değil, parmağı olan konuşuyor. Yani hiç mi bir şey yapmasınlar? Yapsınlar tabii. Ama yapsınlar. Vıdı vıdı etmesinler. Ellerinden bir şey Dırdır gelsin, değil mi etmesinler. efendim? Gelmez mi? Bir şey Yani gerçekleştirsinler. eğer ille de laf edeceklerse otursunlar. Yani bu işi yapan Amerika'ya bir şeyler yazsınlar, göndersinler. Ondan sonra bölge ülkelerine yazsınlar. Kudüs'ü sahipsiz bırakan, Filistin'i sahipsiz bırakan bölge ülkelerinin liderliklerine yazsınlar. Otursunlar, o sosyal medyada ona buna küfretmek, hakaret etmek için çalıştırdıkları parmaklarını hiç olmazsa şeytana teslim etmesinler. İşe yarar bir şey Hatta yapsınlar. efendim randevu alsınlar, gitsinler, görüşsünler, orada Efendim yok söylesinler. onu yapamayabilirler. O mümkün olmayabilir. Muhtemelen de olmaz ama yazsınlar. Yani göndersinler. Ulaşır ulaşmaz ama yapsınlar. Bu kadarını yapsınlar.